tam dopiero jutro od godziny 7 rano, czyli zjawisko występować będzie głównie nocą. A my ostrzegamy jeszcze kierowców, bo policyjna akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie potrwa do godziny 22, co nie znaczy, że po godzinie 22 nie należy być ostrożnym na drodze. To wszystkie informacje, do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 grudnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O zdecydowanej reakcji na kłamstwa dotyczące Polski mówi szef kancelarii premiera. W Doniecku wymiana więźniów między Ukrainą a prorosyjskimi separatystami. Władze Australii apelują do turystów i mieszkańców o samodzielną ewakuację z miejsc objętych pożarami. Na kłamstwa wygłaszane na temat Polski należy reagować zdecydowanie, stwierdził w specjalnej wypowiedzi dla Polskiego Radia szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk odniósł się do oświadczenia szefa rządu, który zareagował na szkalujące Polskę słowa prezydenta Rosji. Minister podkreślił, że nie ma zgody władz naszego kraju na zamianę katów z ofiarami. Na to, żeby zacierać rolę rzeczywistych sprawców wybuchu II wojny światowej, czyli Stalina i Hitlera, i ofiar, między innymi Polaków. W związku z tym tego rodzaju oświadczenie jest naturalną i jedyną możliwą reakcją. Władimir Putin już wielokrotnie kłamliwie oskarżał Polskę o różne działania, które nie miały miejsca. Dzieje się to zwykle w sytuacjach takich, kiedy Rosja ma wewnętrzne problemy, czy sam Władimir Putin ma wewnętrzne problemy. Zdaniem szefa kancelarii premiera, rosyjski prezydent, oskarżając przedwojenną Polskę o zmowę z faszystowskimi Niemcami, chce przede wszystkim odwrócić uwagę od wewnętrznych problemów Federacji Rosyjskiej i wywołać międzynarodową dyskusję. Fałszywe oskarżenia pod adresem Polski na forum międzynarodowym, no też wywołują określone reakcje, rozpoczyna się dyskusja. To wszystko powoduje, tak myślę, że na to liczy właśnie Władimir Putin, odwrócenie uwagi od problemów prezydenta Federacji Rosyjskiej. Na spotkaniu z przywódcami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w Petersburgu Władimir Putin odczytał dokumenty, które w jego przekonaniu mają świadczyć o kontaktach przedwojennych władz polskich z III Rzeszą. Premier Mateusz Morawiecki napisał w swym oświadczeniu, że prezydent Rosji wielokrotnie kłamał na temat Polski i zawsze robił to w pełni świadomie. Szef rządu stwierdził, że w ostatnich tygodniach Rosja poniosła kilka istotnych porażek. Na słowa prezydenta Putina to próba ukrycia tych problemów. Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona iluminacja z okazji 30. rocznicy przywrócenia nazwy Rzeczpospolita Polska oraz przywrócenia orła w koronie w naszym godle. Stało się to za sprawą nowelizacji przez Sejm ustawy zasadniczej z 29 grudnia 1989 roku. Za nowelizacją głosowało 374 posłów, 11 wstrzymało się od głosu, jeden był przeciwny, poseł z PZPR. Iluminacja włączona dziś o zmroku przedstawia orła w koronie oraz nazwę państwa Rzeczpospolita Polska. 76 osób uwolnili prorosyjscy separatyści z Doniecka podczas wymiany więźniów z Ukrainą. Kilkunastu uwolnionych to żołnierze. Zostaną oni teraz przywiezieni do Kijowa. Pełną listę uwolnionych Ukraińców opublikowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. 12 osób to ukraińscy żołnierze, 64 to osoby cywilne, m.in. więzieni przez separatystów, dziennikarze i działacze społeczni. Zakończenie wymiany więźniów potwierdziło też Biuro Prezydenta Ukrainy. Uwolnieni mają przylecieć na kijowskie lotnisko Boryspol. Z terytorium kontrolowanego przez Ukrainę przekazano bojówkarzom 127 osób. Wśród nich znajdują się m.in. separatyści skazani za walki z ukraińską armią, ale też winni zamachów terrorystycznych i pięciu byłych milicjantów z oddziałów Berkut, którzy oskarżeni byli o strzelanie do demonstrantów podczas rewolucji na Majdanie. 14 osób odmówiło udziału w wymianie i wyjazdu do tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziesiątki tysięcy turystów i mieszkańców wezwały władze Australii do opuszczenia terenów na południowym wschodzie z powodu pożarów lasów. Wyjedźcie natychmiast. Przebywanie w lesie dziś lub jutro będzie bardzo niebezpieczne, napisał na Twitterze Chris Hardman ze Straży Pożarnej w stanie Wiktoria. W Stanach Nowa Południowa Walia, Australia Południowa, Wiktoria i Queensland zginęło co najmniej 9 osób. Ogień zniszczył ponad 1000 domów. Służby poinformowały, że nie mają możliwości, by pomóc w opuszczeniu tych terenów wszystkim, którzy się tam znajdują. Zaapelowano o śledzenie komunikatów i przypomniano, że w czasie pożarów mogą wystąpić problemy z korzystaniem z telefonów komórkowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy w centrum kraju i na północy śnieg. Synoptycy ostrzegają, że opady mogą przechodzić w deszcz lub mrzawkę, gdzieniegdzie marznące i powodujące gałoleć. Na termometrach w nocy od minus 8 stopni na Podkarpaciu do plus 2 nad morzem. Jutro sporo chmur, ale możliwe rozpogodzenia. Na wschodzie i w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki, gdzieniegdzie marznące i powodujące gałoleć. I już cieplej. Od 1 stopnia na Podhalu i Podkarpaciu do 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Święta Bożego Narodzenia to posiłki przy jednym stole, radość z prezentów i oczywiście wesołe kolędowanie w gronie najbliższych. Podtrzymujmy polską tradycję. Niech podczas tegorocznych świąt w naszych domach zabrzmią piękne kolędy. Piękne, bo zaśpiewane wspólnie. Śpiewajmy! W domu i na Orszaku Trzech Króli 6 stycznia. Pielęgnujmy rodzinne więzy, bo rodzina to dobra nowina. Fundacja Orszak Trzech Króli na orszak.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz, teraz, teraz! Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że w Media Expert. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Laptopy taniej, na przykład Lenovo za 999, Dell i3 za 1690, HP Omen, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Media Expert! Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Tysiące produktów w mocno obniżonych cenach. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa po raz ostatni w tym roku. A ponieważ to jest taki moment, który skłania do namysłu nad światem, to pomyślałem sobie, że to jest też dobry moment, żeby się zastanowić nad tym, jak się świat kreuje, jak się świat wymyśla. I dlatego dziś są ze mną w studiu we Wrocławiu Andrzej Ziemiański. Dobry Dzień wieczór. Dobry. A w studiu w Warszawie Michał Gołkowski. Dobry wieczór, witam. To są popularni autorzy książek fantasy. Na pewno wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy ich twórczość znają. Pan Andrzej już powoli ze swoim uniwersum AHI zbliża się do miliona sprzedanych egzemplarzy. Pan Michał jest troszkę młodszy, więc jeszcze mu trochę zostało, ale pisze w takim tempie, że za chwilę się okaże, że już do tej liczby dobija. Andrzej Ziemiański wydał niedawno czwarty i ostatni tom cyklu Wirion Szermierz. Michał Gołkowski, trzeci tom cyklu Bramy ze Złota. Tak jest. To trudne, dlatego że Michał Gołkowski naprawdę dużo pisze i w różnych uniwersach się porusza. I potem za chwilę będziemy wyjaśniać, co to są te uniwersa, co to są te światy. No ale ponieważ jesteśmy tuż po premierze serialu The Witcher, czyli po prostu Wiedźmin. To jest chyba największy sukces polskiej popkultury ostatniego półwiecza, wydaje mi się, a na pewno ostatnich kilkunastu lat. Serial w gwiazdowskiej obsadzie zrobiony dla wielkiej platformy, światowa premiera po angielsku. No to nie możemy nie zacząć od piosenki z tego właśnie serialu. To będzie piosenka Jaskra i nazywa się Jaskier Song. When a humble bard graced a ride alone with Geralt of Rivia, along came this song. When the White Wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves at his hooves did they revel. They came after me with masterful deceit, broke down my lute and they kicked in my teeth. While the devil's horns minced our tender meat, and so cried the witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your witcher, O valley of plenty, O valley of plenty, oh. Toss a coin to your witcher, O valley of plenty. At the edge of the world, fight the mighty horn that bashes and breaks you and brings you to mourn. He thrust every elf far back on the shelf, high up on the mountain from whence it came. Ah, he wiped out your past, got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale, our champion brethren, defeated the villain, now for him to mail. Piosenka Jaskier Song z serialu The Witcher według powieści, właściwie głównie opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. No i to jest oczywiście największy sukces w historii polskiego fantasy, choć nie polskiej literatury fantastycznej, no bo oczywiście Stanisław Lem odniósł chyba jeszcze większy sukces w innych zupełnie warunkach niż dzisiejsze, bo to było przed epoką globalizacji. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi są dziś dwaj pisarze fantasy, Michał Gołkowski w Warszawie i we Wrocławiu Andrzej Ziemiański. I teraz pytanie do Wrocławia o cykl Achaja, bo to jest taki cykl, który ma już 12 części i zaczął się 20 lat temu, nawet chyba troszkę więcej, jako pomysł. Ja tak się zastanawiam, już to pytanie kiedyś chyba zadałem panu Andrzejowi, ale gdzie ta Achaja leży tak naprawdę? Jest to pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć. Znaczy, mogę podać taką wersję oficjalną. Oczywiście kraina Achai leży na innej planecie. Ta planeta to jest pułapka na ziemców, czyli na nas, na ziemian. Składa się z dwóch półkul. Na jednej jest starożytna cywilizacja, na drugiej kopia naszej cywilizacji. W momencie, jak my tam przylecimy, to się te dwie cywilizacje połączą i nas zniszczą. Przynajmniej taki był plan. Natomiast okazało się szybko, że nie jestem autorem tego świata, nie ja go wymyśliłem, ponieważ mój był tylko pierwszy pomysł. W tej chwili zasadniczo tworzą go czytelnicy. I na każdym spotkaniu się dowiaduję, co ma być dalej, jak to ma wyglądać, jakie tam krainy się jeszcze powinny pojawić i właściwie wszystkie szczegóły są wymyślone jakby poza mną. No tam jest też ciekawy wątek, to musimy dodać, że w jednej z części tego cyklu, bo to był jakby w czterech cyklach już pan opisał to uniwersum Achai. Tak, tak. Pojawił się wątek, bardzo silny wątek Polski. To jakby opisuje to, na czym się znam. Nie mógłbym opisywać wątku amerykańskiego, ponieważ nigdy nie byłem w Stanach Zjednoczonych, dlatego opisuję to, co jest mi bliskie. No i też zważywszy jakby historię naszego narodu, widać, że Polska tam usiłuje zostać i właściwie jej się to udaje powolutku, zostać supermocarstwem, ale nie na zasadzie jakiegoś wielkiego wysiłku. To jest po prostu takie troszeczkę oszustwo w historii. A Michał Gołkowski tych światów prowadzi równolegle kilka, można powiedzieć, bo pisze pan aż 4 cykle niemal, no tak co roku ukazuje się książka z któregoś z tych cykli. Komornik, to tego się chyba zaczęło. To jest taka literatura postapokaliptyczna. Postapo. W zasadzie śródapokaliptyczna, bo Komornik to jest historia o nieudanym końcu świata i o tym, jakie są tego przezabawne skutki, więc ta apokalipsa jest tam i teraz. No to kolejny, to są Bramy ze złota, które już wymieniłem. Są jeszcze Stalowe szczury. No jest Stalker. Ten Stalker jest chyba najbardziej rozpoznawalny przez to, że po pierwsze był wybitny film Andrija Tarkowskiego, a po drugie była bardzo popularna swego czasu gra komputerowa Stalker, rozgrywająca się też w realiach właśnie tej zony, czyli no, miejsca skażonego. No domyślamy się, że to jest Czarnobyl po prostu. Stalker to jest tak naprawdę o wiele dłuższa historia, bo przed filmem jeszcze była nowela braci Strugackich, przed nowelą braci Strugackich było Stalki i Spółka napisane przez Rudyarda Kiplinga. Wszystko to tak naprawdę zaczyna się od pułkownika Dunsterville'a we wczesnych latach I wojny światowej. To jest mit. To jest współczesny mit, który ma dobrze ponad 150 lat w tej chwili, a nie ukrywam, że książki i gra, na którą wszyscy bardzo intensywnie czekamy, która podobno ma wyjść w 2021 roku, jest tylko i wyłącznie kolejną odsłoną tej legendy, która cały czas się zmienia i ewoluuje. No tak jak zresztą tutaj mówił kolega, to dawno nam się wymknęło spod kontroli i tylko i wyłącznie możemy starać się nadgonić za tym, co świat rzuca nam pod nogi. Ciekawy jest też świat Bram ze złota, bo to jest świat, którego nie było, ale mógłby być. Ja jestem ogromnym fanem rzeczywistości historycznej i od lat powtarzam, że nie jesteśmy w stanie wymyśleć czegoś tak bardzo niesamowitego, tak bardzo niewiarygodnego, jak to, co już się wydarzyło i czego bardzo często nie jesteśmy tak naprawdę świadomi. Jeżeli idzie o rzeczywistość Bram ze złota, to wszystko, co tam jest, za jednym jedynym wyjątkiem głównego bohatera, jest prawdą historyczną. I jest to prawda taka, że jak pierwszy raz uświadomiłem sobie, jaka to będzie opowieść, jak zebrałem to wszystko do kupy, jak połączyłem kropki faktów historycznych i uświadomiłem sobie, czym ta trylogia musi się skończyć, to tak się odchyliłem w krześle i powiedziałem, nie no, bez jaj, przecież nikt mi w to nie uwierzy, będę musiał do tego napisać posłowie, bo ludzie się zaczną pukać w głowę i mówić, nie no, Gołkowski, jakby pogięło cię, no już naprawdę przegięłeś. I faktycznie napisałem do tego posłowie stricte historyczne, gdzie mówię, co było, czego nie było, co było naprawdę, co się wydarzyło, co wydarzyć się mogło. I ludzie się nadal mnie pytają, czy ta historia wydarzyła się naprawdę, czy ja to tylko zmyśliłem. Znaczy ona się wydarzyła naprawdę, tylko na przykład w innych realiach, tak? A pan to połączył. Ona się wydarzyła naprawdę właśnie w tamtych realiach. Wszystko, co jest w Bramach ze złota, to jest absolutna prawda historyczna, no na tyle, na ile do tej prawdy historycznej mamy dostęp, prawda? Czyli przez pryzmat kronik, które są zupełnie niewiarygodne, przez pryzmat tego, że historię piszą zwycięzcy i pokonani rzadko kiedy chcą o niej mówić. Ja faktycznie spiąłem dwa światy, które być może były powiązane, a być może powiązane nie były. Trudno powiedzieć tak naprawdę, ale powtarzam konsekwentnie, jedyną rzeczą fantastyczną w tej trylogii jest tylko i wyłącznie jej główny bohater. No to teraz musi paść pytanie, które jest właściwie podstawowym pytaniem panów pracy. Co to jest uniwersum, Andrzej Ziemiański? Uniwersum składa się z dwóch jakby procesów. Samego świata, który wymyślamy. No, wymyślamy to jest za dużo powiedziane. Ja tam uważam, że wszystko jest wynikiem obserwacji. Obserwacji naszego świata. Jeżeli gdziekolwiek w przestrzeni kosmicznej istnieją jakieś inne światy zamieszkały przez żywe istoty, to na pewno są takie same jak nasz. Kiedyś odpowiadałem na pytanie, ktoś mnie zapytał, czy są istoty inteligentne w innych wszechświatach. Odpowiedziałem, na pewno nie. Dlaczego inne wszechświaty mają się różnić od naszego? I to jest jakby cały tutaj clue. Do tego dochodzi bohater i to jest wielki problem. Jeżeli wymyślenie świata to jest rodzaj zwielokrotnionej obserwacji, dodania tam różnych smaków czy swoich jakichś przemyśleń, o tyle z bohaterem jest wielki problem. Ludzie generalnie działają nieracjonalnie, a pisarz, który zajmuje się fantastyką, musi im racjonalne pobudki do tego działania dopisać, niestety. I to jest największy problem chyba w tym właśnie. Bo gdyby oni jeszcze się zachowywali nieracjonalnie w tym świecie, którego nie ma, ale mógłby być, to myślę, że, tak. To myślę, że po prostu czytelnik kompletnie by się pogubił w tym. Tak, to byłoby zupełnie już nieczytelne i nie można powiedzieć, dlaczego ktoś, kto ma przewagę, nie wiem, liczebną, zbrojną i w ogóle wszelkie inne przewagi, nagle ni stąd, ni zowąd się poddaje. W historii są takie nieracjonalne działania opisane. Gdybym ja to napisał, to bym okrzyknięty, nie wiem, królem grafomanów dosłownie. To ja jeszcze chciałem teraz zadać takie pytanie, które się musi w tej rozmowie pojawić. Otóż historia literatury fantasy zaczyna się od pewnego autora. No nie było, można powiedzieć, że wcześniej były tylko bajki, a fantasy zaczyna się od Tolkiena. I takim pierwszym uniwersum jest to uniwersum Władcy Pierścieni. Można tutaj jeszcze dyskutować, pewnie są jakieś też rozmaite wcześniejsze, mniejsze, no ale to takie właściwie główne, kanoniczne. To jest no, tych 80 lat temu, powiedzmy, kiedy to się stało w miarę popularne, czy 70. Jaki jest panów stosunek do tego właśnie autora? Tolkien niezaprzeczalnie był pierwszym, który stworzył rzeczywistość, która była zupełnie inna od znanej nam. Bo wcześniej w takim czy innym stopniu każda książka, każda bajka, jeżeli tak to chcemy nazywać, bazowała na tym, co wiemy. To był nasz świat, plus jakieś tam elementy. To była ta rzeczywistość, którą znamy, plus Szklana Góra, plus chatka na Kurzej Łapce, plus Jasi, Małgosia, plus, nie wiem, nawet bogowie przylatujący do nas z nieba, no bo ja jednak zawsze, jak ktoś mówi o pierwszej książce fantasy, no to mi się włącza taka złośliwa klapka, no ludzie bardzo często się śmieją, że być może pierwszą powieścią fantasy, w którą z czasem uwierzyliśmy, i przyjęliśmy za faktografię, mogła być Biblia tak naprawdę. Ktoś sobie to napisał, no wymyślał różnych dziwnych rzeczy, a my dzisiaj 8 tysięcy lat później w to wierzymy. Natomiast Tolkien rzeczywiście jako pierwszy stworzył to od zera. I to od zera bardzo ciekawego zresztą dla mnie, jako dla lingwisty i tłumacza, bo Tolkien też był lingwistą i on zaczął od języka. On się zastanowił, czy można by stworzyć język nieistniejący na podstawie już istniejących. Potem do tego języka dopisał elfy, potem do tych elfów dopisał kosmogonie. No i tak jakoś to poszło, więc zaczął od tego najbardziej podstawowego naszego narzędzia. Nie da się go za to nie szanować, nie da się nie schylić czoła przed jego jednak ogromnym geniuszem, ponieważ on przeczy, jako pierwszy i chyba jedyny autor, jakiego w ogóle znamy, temu powiedzeniu, że z pustego w próżne nawet król Salomon nie naleje. To nie jest prawda. Tolkien przyszedł na próżne, a zostawił absolutnie pełne, ponieważ stworzył coś z niczego. Ale jednocześnie trzeba też powiedzieć, że on też czerpał z rzeczywistości historycznej, bo no, po pierwsze znajdujemy tam no, chyba jednak angielskie średniowiecze, Andrzej Ziemiański. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo nie czytałem Tolkiena i teraz się wydało, niestety. Ale filmy pan widział. Nie widziałem filmów. Powiedziałbym, że Andrzeju, że czynicie to doskonale umocowanym do wypowiadania się w charakterze eksperta, więc nie krępuj się. Rozumiem, to doskonale. Tolkiena usiłowałem przejrzeć gdzieś na kolanie, żeby wiedzieć mniej więcej o co tam chodzi, ponieważ koledzy opowiadali mi niezborne różne rzeczy, z których nie mogłem wyciągnąć wniosków i dlatego ja osobiście uważam, że pierwszą taką powieścią fantasy dla mnie to jest Czarownik z archipelagu Urszuli Le Guin. Książka dużo bardziej współczesna, ale pokazała tam Urszula Le Guin niesamowitą rzecz. Wszystko, co cudownego opisuje, musi mieć swoje konsekwencje. W związku z tym, jeżeli czarownik zamienia się w orła na przykład, żeby przelecieć sobie nad jakimś tam kanałem, to wszystko jest w porządku, na krótko może to zrobić, ale później sam zamieni się w orła. Organizm orła nie dostarczy przecież chociażby tyle tlenu, tyle krwi do mózgu człowieka, praktycznie rzecz biorąc. W związku z tym no, skończy się to tragicznie i to było pierwsze takie pozabajkowe stwierdzenie, że nie można wyjąć różdżki i nie wiem, cudów wyczyniać, ponieważ to wszystko musi mieć swoje konsekwencje. Ale też jednocześnie należy powiedzieć, że jeśli chodzi o Tolkiena, to znaczna część autorów, akurat panów to nie dotyczy, ale duża część fantazy właściwie poza te tolkienowskie pomysły nie wychodzi, bo wciąż w tych światach są orki, jakieś krasnoludy, no hobbity to tylko rzeczywiście u Tolkiena, ale to jest coś takiego i też ten świat wymyślonego średniowiecza, tak, którego nigdy nie było, choć mogło być, albo ono jest trochę podobne do średniowiecza, to jest właściwie główny składnik tych uniwersów, tak? Michał Gogowski. Geniusz Tolkiena polega na tym, że on jako pierwszy zrozumiał, że tak można. Jedyne, czym można wytłumaczyć tę lawinę jego epigonów, naśladowców, to jest to, że wszyscy inni, potem kiedy on zrobił to pierwszy, popatrzyli na nasz świat i powiedzieli, o rany, rzeczywiście. Faktycznie to jest tak proste, że po prostu przekładamy fragmenty naszego świata na tę rzeczywistość fantasy i jazda, i piszemy co chcemy, i te książki w zasadzie robią się same i nie wymagają żadnego innego dodatku, bo każdy powie, o wow, jakie fajne, to jest zupełnie jak Tolkien, prawda? Tolkien, nawiązując do wcześniejszego pytania, faktycznie czerpał tym pełnymi garściami ze świata, ale jego geniusz polegał na tym, że on jako pierwszy pokazał, że można to zrobić zupełnie inaczej. Że nie musimy zamykać się w pewnych schematach naszego świata, czy też wymyślonego świata. No i niestety jego idea okazała się na tyle chwytliwa, na tyle poczytna i na tyle padła na podatny grunt, że faktycznie od tamtej pory albo go wszyscy naśladują, po prostu zwierzęco małpując to, co on zrobił, albo mówią, nie, nie, nie, u mnie to będzie zupełnie inaczej niż u Tolkiena. Robią światy tolkienowskie tylko w krzywym zwierciadle, to znaczy z wyciętymi pewnymi elementami, albo jako antyteza tego, o czym Tolkien pisał. Ciężko jest od tego uciec, bo w momencie, w którym ktoś robi coś genialnego, no to siłą rzeczy musimy wszyscy w taki czy inny sposób do tego się odnosić. To tak jakbyśmy próbowali mówić o balecie współczesnym, który nie ma nic wspólnego z baletem klasycznym. To znaczy, co miałby robić taki balet? Jeżeli będą pląsać sobie ludzie delikatnie po scenie, to będzie to balet klasyczny. Jeżeli będą ciężko skakać jak juczne woły, to będzie to balet nowoczesny, ale zawsze będą tu ludzie na scenie, zawsze będzie to taniec. Nie da się uciec od czegoś, co ktoś zrobi jako pierwszy, co zawsze będzie już dla nas punktem odniesienia. No to teraz chyba już zamkniemy ten wątek tolkienowski i posłuchamy piosenki, no chyba największego przeboju spośród wszystkich filmowych utworów, które napisano do filmów według prozy Tolkiena, to jest oczywiście Ed Sheeran i I See Fire. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. High. And if we should die tonight, we should all die. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul. I see fire burning the breeze, and I hope that you remember. Same, confined in mountain holes Sheeran w trójce. Wyjątkowo, bo to jest piosenka z filmu Hobbit, Pustkowie Smauga. Dziwne te tytuły są, prawda? A moimi państwo gośćmi są dwaj autorzy książek fantasy w Wrocławiu, Andrzej Ziemiański, a w Warszawie Michał Gołkowski. No to teraz już pomówiliśmy pozycję obowiązkową, czyli Władcę Pierścieni, Hobbita i w ogóle twórczość Tolkiena. To myślę, że teraz przejdźmy do tego, co polskie. Wydaje mi się, że ten czas jest bardzo dobry dla polskiego fantasy i to się jeszcze zaczęło właśnie gdzieś tak wtedy, kiedy Andrzej Sapkowski zaczął odnosić pierwsze sukcesy, to się po prostu powoli rozkręcało. Być może to też był efekt tego, że lata 90. dla polskiego rynku książki były bardzo trudne i dopiero potem pisarze polscy zaczęli móc się z tego utrzymywać i no, wtedy mniej więcej zaczynał Andrzej Ziemiański i chciałem pana zapytać, jak to było z uniwersum Aha i od czego pan zaczynał, jak pan to wymyślał? To się gdzieś musiało zacząć od snów, ponieważ tak zwariowanego świata nie mogłem wymyślić jakoś tak na jawie na pewno. Czasy rzeczywiście nie sprzyjały i Aha była pisana tak do szuflady. Nie miałem nigdy zamiaru tego wydać. No tak jak pan powiedział, w latach 90. praktycznie rzecz biorąc wydanie polskiej książki było praktycznie niemożliwe. Zaczął się zalew literatury zachodniej. I pan chyba pod pseudonimem wydawał angielskim, prawda? Przez chwilę. Tak, jako Patrick Shaughnessy, tak. I bardzo ładne nakłady nawet miałem, jako nikomu nieznany Irlandczyk. Natomiast później się jakoś okazało po roku 2000, że doskonale się ma polska literatura fantastyczna. Fabryka Słów była nowym wydawnictwem, bardzo niegrzecznym, w ogóle nie tkwiącym w żadnych układach, nie mających żadnej historii i dlatego oni się zdecydowali wydać bardzo grubą książkę nieznanego za bardzo wtedy autora i to o dziwo odniosło sukces. Drugi tom Aha sprzedawał się już w Empiku, nie wystawiano go na półki, tylko prosto z palet ludzie sobie wybierali. To było coś niesamowitego. To był właśnie jakby taki, nie wiem, początek tego, że można, że polski autor może sobie żyć z pisania książek w kapitalizmie. No teraz, a teraz mówimy o tym, że właściwie to się zmieniło bardzo, bo jest oczywiście George Martin, który jest no, absolutnym numerem jeden w ogóle światowego fantasy, ale to też jest dzięki serialowi, bo wcześniej ten sukces nie był tak wielki, sukces Gry o Tron. Tak. A potem, jeśli chodzi o polski rynek, no to autorzy polscy, to znaczy mają swoją renomę, zarówno tu obecni, jak i jeszcze moglibyśmy z 10 nazwisk wymienić. Nie wiem, Jacek Piekara, Jacek Komuda. No, możemy tutaj tak się dzieci wymieniać i każdy z tych autorów ma swoją publiczność. Andrzej Pilipiuk. No, te książki wchodzą na listy bestsellerów. No i to świadczy o tym, że to polskie fantasy, czy też może szerzej, bo no na przykład to co pan pisze, to nie, zwraca się do Michała Gołkowskiego, to nie jest takie klasyczne fantasy. Nie wiem, jak miałoby wyglądać klasyczne fantasy. No jeżeli nie ma klasyczne miałoby być to kinowskie, tak, to moje zdecydowanie takie nie jest, bo ja byłem wychowany przez moją babcię na opowieściach historycznych. Powtarzam to, co powiedziałem na początku audycji. Nigdy nie wymyślimy niczego tak bardzo niesamowitego, tak bardzo slapstickowego, kliszowego, tandetnego, niewiarygodnego i zarazem prawdziwego, jak to, co już zdążyło się wydarzyć kiedykolwiek. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie to polskie fantasy, polska fantastyka szeroko rozumiana ma się naprawdę, naprawdę dobrze, bo mamy sporo oryginalnych opowieści, oryginalnych, ciekawych wzorców. Nie musimy na ślepo kopiować tego, co nam pokazują z zachodu. To nie ma tak, że Martin napisał swoją grę o tron i teraz w każdej książce u nas muszą ganiać smoki, prawda? Właściwie nie ma nie takich książek. Nie widać tego małpowania na szczęście. Naszym jedynym problemem jest to, że jesteśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy i jak państwo, którzy nas słuchacie, posiadaczami najtrudniejszego do nauczenia się języka na świecie. I to jest fakt. Nie chiński, nie fiński, nie węgierski, nie żadne języki egzotyczne, tylko niestety polski, który jest potwornie nieskładny, koszmarnie niekonsekwentny, diabelnie trudny w wymowie. Przypuszczam, że gdyby nie to, to ta polska fantastyka miałaby się jeszcze lepiej. Natomiast no, Mówi to lingwista, tak. Natomiast nawet jeżeli ktokolwiek od nas chce wyjść na zachód i wysyła tę próbkę swojej książki wydawnictwu zachodniemu, no to umówmy się, skąd oni tam wezmą tłumacza, który będzie na tyle dobrze znał polski, żeby to przeczytać. To jest... I na tyle dobrze znał angielski, żeby to rozsądnie przetłumaczyć. To się naprawdę diabelnie rzadko i trudno zdarza. To jest zresztą też kazus Andrzeja Sapkowskiego, jak mówimy, największy sukces polskiego fantasy. Właściwie Andrzej Sapkowski też miał ogromny problem, żeby się przedrzeć na Zachodzie. Miał po prostu słabe angielskie tłumaczenie, albo ich nie miał wcale. I właściwie o powodzeniu teraz jego serii zadecydowała gra komputerowa. Ale przypomnijmy nawet o wiele bliższy przykład, czyli Olgę Tokarczuk, która na pierwszym miejscu w swojej przemowie przy podziękowaniu za Nagrodę Nobla podziękowała tłumaczom, ponieważ była doskonale świadoma tego, że gdyby nie oni, to albo nie zostałoby to zrozumiane wcale, albo zostałoby to zrozumiane opacznie. Naprawdę, gdybyśmy mogli pisać od razu po angielsku wszyscy, byłoby nam o wiele, wiele łatwiej. No ale pan może pisać, bo pan jest lingwistą, napisze pan po polsku. Od czego pan zaczynał ze swoimi światami? Bo pierwszy był komornik, z tego co pamiętam. Mógłbym pisać po angielsku, natomiast problem polega na tym, że ja po polsku piszę na 110% wydajności, a mój angielski to są raptem 3/4 tego polskiego, więc trochę by go było za mało. Z moimi światami ja zaczynałem od czegoś jeszcze innego, bo zaczynałem od książki, której mam napisane 2 tomy, która nigdy nie została wydana. Ja ją kiedyś napiszę od początku, od zera. Usiądę i napiszę to, co już tam mam napisane jeszcze raz, tak jakbym to zrobił dzisiaj. Przypuszczam, że zostanie wydane i myślę, że spodoba się czytelnikom. Jeżeli miałbym pomyśleć, jakie uniwersum było czysto moim pierwszym zrobionym od zera, tak rzeczywiście był to komornik. Komornik jest potwornie starym pomysłem, który dosyć długo nosiłem w głowie, on sobie musiał dojrzewać i dopiero po 3 latach na rynku, kiedy doszedłem do wniosku, że no okej, być może mogę się zmierzyć z tematem, wziąłem się za pisanie tej mocno absurdalnej i trochę obrazoburczej trylogii. Natomiast u mnie pomysły przychodzą same. Bo zakładam, że tego miało też dotyczyć kolejne pytanie, to znaczy skąd te pomysły, skąd to się bierze. Ja mam ten problem, że ja mam 1000 pomysłów na minutę i one mnie bombardują i nie dają mi spokoju i ja idę ulicą i mówię... Ale one nie są z filmów, nie są z literatury? Mam nadzieję, że nie. Nie wykluczam, że gdzieś tam to idzie jakimś echem, bo ja zanim zacząłem pisać, potwornie dużo czytałem. Ja strasznie szybko czytam, ja czytałem, nie wiem, książkę na dzień, na 2 dni, 1. Więc to szło w 10, jeżeli nie w 100 książek przeczytanych rocznie. I prawdopodobnie to przysłowie o tym, że skorupka na starość trąci tym, czym za młodu nasiąknie, na pewno jest prawdą, ale staram się unikać tych inspiracji i trochę takie to wstydliwe będzie to, co powiem, ale odkąd zacząłem pisać, to w ogóle przestałem czytać. No tak, to jest też bardzo ciekawe, dlatego że to, co pan mówi, podobne rzeczy mówią autorzy książek kryminalnych, to znaczy na przykład Zygmunt Miłoszewski tutaj w tym samym studiu opowiadał mi, że no kiedyś czytał kryminały, a teraz to już nie, bo się boi, że komuś ukradnie zagadkę i woli tego nie robić. A pan skąd bierze pomysł, panie Andrzeju? Pomysły to się, tak jak słusznie Michał powiedział, one się same biorą, ale problem jest taki, że ja mam taką, no, nazwijmy to delikatnie, słabą pamięć i w związku z tym, jeżeli ktokolwiek prosi, żebym mu streścił jakiś film czy opowiedział książkę i zachęcił go do lektury lub do oglądania, to niestety później to ogląda, mówi, no, że miałeś rację, świetna książka, świetny film, ale zupełnie nie o tym, o czym ty mówiłeś. I stąd się mniej więcej biorą pomysły. Ja sobie idę ulicą, widzę 20-30 ciekawych historii, początków historii, początków jakiejś idei na przykład. No, wracam do domu i usiłuję opowiedzieć to, co widziałem, ale ja nigdy nie mówię prawdy i nigdy nie mówię tego tak, jak było. No to teraz powiedzmy trochę o świecie Achai, bo ten świat się też bardzo zmienia, bo ten ostatni cykl o Wirionie, o Szermierzu, to jest właściwie, on się gdzieś rozgrywa. Jakbym to miał tak strzelić, to w jakimś, ja wiem, starożytnym Rzymie? Tak. Starożytnej Grecji? To jest dokładnie nasz antyk, opisany idealnie. Później jest on opisany jeszcze w pomniku cesarzowej Achai 1000 lat później, ale to jest ciągle antyk, bo tam nie było średniowiecza. Nie pojawił się monoteizm, nie pojawiła się religia chrześcijańska i dlatego ten antyk jakby tak zamarł, jakby zatopiony w bryle bursztynu. Tam się niewiele, od czasów Achai do czasów 1000 lat później nic się nie zmieniło tak naprawdę. No i bardzo ciekawe w związku z tym jest zderzenie się dwóch cywilizacji, naszej współczesnej, powiedzmy, że to są lata 20-30 XX wieku i antyku, takiego jakim był, z niewielkimi ulepszeniami. Michał Gokowski też właśnie sięgnął, to ciekawe, do lat 20 w cyklu Stalowe Szczury. Ja jestem w ogóle spóźnionym kochankiem Wielkiej Wojny i całe życie jakby wyrastałem w tej mitologii II wojny światowej, w tym jaka to ona była wielka, niesamowita, ile miała wynalazków. Natomiast kiedy zacząłem wkopywać się w I wojnę światową, odkryłem z niemałym zdziwieniem, że wszystkie niesamowite wynalazki, wszystkie cudowne bronie, wszystkie idiotyczne pomysły, wszystkie okrutne plany uknuto już w trakcie I wojny światowej, która nie na darmo i nie bez kozery była i jest nazywana wojną wielką. Ja jestem strasznym fanem wczesnego XX wieku. To był ostatni konflikt, w którym mowa była o czymś takim jak wojna honorowa, w którym żołnierze uważali się jeszcze za rycerzy, w którym były odwołania do tego etosu rycerskiego, bo druga wojna już była wojną totalną. Ona była brudna, ona była współczesna, ona była wyrachowana. No i nastawiona na eksterminację. Nastawiona na eksterminację pełnej siły żywej przeciwnika. Natomiast pierwsza wojna światowa była ostatnim konfliktem, który miał w sobie jeszcze tę piękną arturiańską nutę rycerskości, gdzie żołnierze spotykali się w pojedynkach, gdzie był ten rozejm bożonarodzeniowy, gdzie jeszcze był jakiś szacunek do pojmanego wroga. I to było piękne, bo ja jestem w duszy człowiekiem średniowiecza. No proszę, no po tym wyznaniu nie pozostaje nam nic innego, jak pokazać takie średniowiecze postapokaliptyczne w piosence. Myślę, że spośród tych filmów, które pan oglądał, to ten film musiał pana zainspirować. To jest oczywiście Mad Max i przepiękna piosenka Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Behind. is coming. All else are castles built in the air. We Don't Need Another Hero, Tina Turner z filmu Mad Max, z drugiej części filmu Mad Max. A my dziś w towarzystwie dwóch znanych autorów fantasy rozmawiamy o kreowaniu światów. We Wrocławiu jest Andrzej Ziemiański, który napisał cykl o Achai i rozumiem, że ten cykl będzie jeszcze trwał, bo on tak już trwa 20 lat. W którą stronę taki cykl może się rozwijać? Które regiony rzeczywistości, nieistniejącej rzeczywistości można jeszcze odkryć? Trudno powiedzieć. Odkryć właściwie niewiele już można, ale można to, co jakby w nas tkwi, opowiedzieć w sposób wiarygodny. Bardzo jakoś tak się zawsze jakoś źle czuję, dziwnie się czuję, jak ktoś mnie nazywa autorem świata Achai. On dawno przestał być światem mojego autorstwa. Tak jak mówiłem na samym początku, wymyślają go w tej chwili czytelnicy, którzy domagają się konkretnych rozwiązań. Nawet i pan się do tego stosuje? Usiłuję, tak. Dlaczego nie? Bo to są bardzo często dobre pomysły, doskonałe wręcz. Natomiast ja usiłuję być takim bardziej koordynatorem tutaj. A historia mnie pożarła już dawno temu. Wiem, że to nie jest tak, że wydawca namawia, oj, koniecznie jeszcze coś z tego cyklu. Absolutnie. Ja mam swoje rzeczy, które chciałbym bardzo powiedzieć, a kostium, w jakim wystąpią bohaterowie, jest mi z gruntu obojętny. Także jeżeli ten świat znalazł tylu odbiorców, bardzo chętnie mogę tutaj swoje historie opowiadać. Mogę to zrobić w kosmolocie, nie wiem, we współczesnym Wrocławiu. Wielu rzeczy już próbowałem. Natomiast kreacja świata dawno przestaje, jak on już został stworzony, przestaje być własnością autora. Ona się staje taką własnością ogólną, ogólnoludzką. No i tylko problemy z tym, że to jest fantastyka. Kiedyś bardzo ładnie to ujął Stanisław Lem. Zwykły pisarz może sobie iść, napotyka wysoki mur i całym jego zadaniem jest przejść przez ten mur. Niestety pisarz, który para się fantastyką, musi jeszcze ten mur sobie wybudować. No to jeszcze trzeba tutaj chyba podać jedno nazwisko, bo Stanisław Lem, Tolkien, no i chyba Philip Dick, prawda? To nazwisko jeszcze powinno tak paść. To jest pisarz no, wyjątkowy, genialny, niezwykły, bez którego prawdopodobnie dzisiejsza fantastyka szeroko pojęta nie wyglądałaby tak, jak wygląda. Michał Gołkowski. No, rzeczywiście my tutaj mówimy w dużej mierze o fantastyce, a w ogóle nie ruszamy science fiction. Nie dotknęliśmy nawet Dicka, nie powiedzieliśmy ale o Asimowie. Ale nie ruszamy na przykład takich pomysłów, które w pańskich powieściach również są. Te rzeczywistości alternatywne, takie lub owakie, no to pionierem tego chyba w tym no takim najszerszym nurcie, to autorem, który zdobył uznanie właśnie za kreowanie takich światów, właśnie był Philip Dick pierwszym i Stanisław Lem oczywiście drugim. Nie da się zaprzeczyć. Jakkolwiek Lem zawsze bardziej szedł w kierunku raczej takim baśniowo-alegorycznym, a Dick był zawsze niesamowicie bezpośredni w tym, co pisał. Faktycznie te jego światy, te wszystkie jego najróżniejsze rzeczywistości mają w sobie taki, no, powiew świeżości, który nawet dzisiaj potrafi nas zaskoczyć. Ja też bardzo dużo czytałem Dicka swego czasu, w młodości jeszcze. No, w zasadzie, kiedy na to popatrzę, jak zrobię taki szczery rachunek sumienia, to ja się bardziej chowałem na science fiction niż na fantasy, z tego prostego powodu, że go było o wiele więcej. I to jest też lepsza literatura, powiedzmy to, w każdym razie była, bo tych takich wybitnych dzieł literatury fantasy klasycznych, no to poza Tolkienem i Ursulą Le Guin, no to nie ma wiele. Jest kilka, powiedzmy tak, rzeczywiście science fiction jest nieco bardziej ambitne, chociażby z tej racji, że fantasy, nawet ze swojej nazwy, no zakłada tyle, że człowiek ma mieć fantazję, czyli ma coś tam sobie wymyśleć i potem to napisać i mają być miecze i księżniczki w przymałych zbrojach i magia, i jak się pojawi smog, to w ogóle sklancyk. No a science fiction to nie jest takie proste, bo to jednak mimo wszystko powinno być science. To musi być fantastyka naukowa i choćby to zakłada, że człowiek coś musi umieć, żeby w tę naukę jakoś wejść. A z którego z tych światów, które pan wykreował, jest pan najbardziej zadowolony? Bo pan ma takie właśnie cztery cykle, z każdy z tych światów jest inny. To jest bardzo trudne pytanie. I które będzie na przykład pan chce rozwijać jeszcze w jakieś rozmaite strony? To jest bardzo trudne pytanie. Ja nie ukrywam, że mam mocne zacięcie do światów dystopijnych. Bardzo fajnym światem jest świat Komornika, natomiast problem Komornika, spoiler dla wszystkich, którzy nie czytali, no, Komornik jest książką o końcu świata, nie? Więc na jest to końcu, dość ponura książka, ja czytałem. Na końcu Ziemia płonie, a wszyscy giną, no bo to jest książka o końcu świata. Jak mówię, że coś ma być, to to jest. To nie jest tak, że na końcu wpadnie zakrwawiony Bruce Willis i zamieni biegunowość maszyny i wszystko będzie szło dobrze. Ja zawsze powtarzam, że najbardziej lubię tę książkę i najbardziej fascynuje mnie ten świat, o którym jeszcze nie napisałem, albo o którym właśnie piszę, bo ja potwornie lubię się w tych moich światach zanurzać. Mi to sprawia ogromną radość, kiedy ja je mogę tworzyć, odtwarzać albo budować. I szczerze mówiąc, kiedy taki świat jest zbudowany, to on jest trochę jak taki, kurczę, no jak taki domek z Lego. Dostał człowiek ten zestaw Lego na Boże Narodzenie, czy tam na gwiazdkę, czy na starozakonne, czyli prawosławne Boże Narodzenie, tam mu dziadek mróz przyniósł, no i no, złożył ten zestaw według instrukcji, tak postawił na półce, jest takie, no dobra, no co dalej, nie? Najfajniej jest, kiedy się otwiera pudełko, kiedy dopiero się zaczyna, kiedy ten świat można właśnie stworzyć, kiedy człowiek dopiero musi się nieźle napocić, żeby go wykreować. To teraz takie pytanie, które chyba bardziej dotyczy pana Andrzeja Ziemieńskiego, ale Michała Gogulskiego też oczywiście. Czy da się te światy fantazy kreować bez jakiejkolwiek magii? Tak, zdecydowanie tak. Praktycznie rzecz biorąc, zawsze się spotykam z krytyką, dlaczego opisani w moich powieściach czarownicy właściwie niczego nie czarują. Nie używają praktycznie rzecz biorąc magii. Ale są. Gdzieś tam coś. Są z nazwy, no ale to u nas też są. Nazywamy ich na przykład, nie wiem, szamanami czy kapelanami w wojsku i tak dalej, i tak dalej. Też są ludzie, którzy mają ze światem nierzeczywistym do czynienia, a jednak nie czarują. Nikt nie ma, że tak powiem, nie wymaga od kapelana, żeby wymodlił, że tak powiem, szczęśliwe zakończenie kampanii jakiejś. Tak jest. To tak samo jak od czarownika. Jest czarownik, owszem, on się zajmuje sprawami nie z tego świata, jak najbardziej, ale nikt nie wymaga od niego, żeby nagle ktoś zniknął, wskazany palcem przez zamawiającego. Także oczywiście, że można bez czarów wszystkie światy kreować i jak najbardziej jestem nawet zwolennikiem tego. Michał Gogulski? Magia w literaturze fantastycznej, nie mówię o fantasy, w literaturze fantastycznej jest takim bardzo nieładnym wytrychem, który został ukradziony Tolkienowi i wykorzystany haniebnie, niezgodnie z przeznaczeniem. Kiedy popatrzymy, czy to na Hobbita, czy to na Władcę Pierścieni, ta magia tolkienowska, no ona jest, ale jakbyśmy mieli tak sobie odpowiedzieć szczerze na pytanie, co na przykład robi Gandalf, będący jednym z najpotężniejszych żyjących magów, albo co robi Saruman, no to tak... No, organizują armię, bądź organizują przymierze. Nic nie robi, prawda? No okej, Gandalf ma różdżkę, która się lśni w ciemności, fajnie. I to jest tyle. A tam nie ma wielkiej magii obszarowej, tam nie ma zaklęć w stylu masowa śmierć wszystkich wrogów czy przyzywanie gigantów. Magia jest wytrychem, który jest niestety nadużywany przez nie tak znów dobrych pisarzy, żeby sobie trochę uprościć życie. Ci, którzy używają jej właśnie umiejętnie, tak jak wspomniana już Ursula Le Guin, zazwyczaj tworzą coś o wiele bardziej skomplikowanego, co najczęściej ma więcej wspólnego z nauką. Tak jak tutaj mówiliśmy o tym mózgu orła, który dostarcza tlen, który ma takie czy inne myśli. To w zasadzie już jest wejście w domenę science fiction, a nie fantazy jako takiego. Czyli ponieważ powoli zbliżamy się do końca, to musimy powiedzieć jedno. Żadna magia nie pomoże komuś, kto nie umie wymyślić dobrze uniwersum, wykreować dobrze świata i mechanizmów, które nim rządzą, bo i tak czytelnik się połapie, że to tandeta. Dobrze myślę? Myślę, że najważniejszy w tym wszystkim jest bohater. Jeżeli mamy dobrego, spójnego, ciekawego bohatera, to magia będzie działa się wokół niego sama, niezależnie od tego, w jakim świecie go osadzimy. No to chyba jest ładna puenta. Ja też jestem zwolennikiem podobnej tezy, jeśli można na sam koniec. Magia nam rzeczywiście nie pomoże. Broń palna i owszem. To tak jak w życiu. No cóż, żegnamy się z tymi światami panów, no ale zawsze można sięgnąć po książki. Michał Gołkowski teraz wydał przed chwilą dosłownie Bramy ze złota, Andrzej Ziemiański, Wiriona Szermierza, także po te lub wcześniejsze, bądź po innych autorów fantazy mamy naprawdę dobrą literaturę polską w tej dziedzinie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Michał Gołkowski w Warszawie, Andrzej Ziemiański we Wrocławiu. Ja nazywam się Mariusz Cieślik i wspierali mnie dzisiaj Grzegorz Leczkowski i Magdalena Trzaska. Dziękujemy bardzo. Słyszymy się za tydzień i w związku z tym, że to już będzie Nowy Rok, to wszystkiego najlepszego i w prezencie piosenka, którą chyba wszyscy lubią. Neverending Story, Limahl. You see, we'll